यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 16 अप्रैल 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम अपने लोगों में प्राय है कि उसको प्राप्त करेंगे, उद्योग करेंगे, क्योंकि संसार के संस्कार है ना, उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का ही अपने विनिमय करते हैं, लेना देना अधिक। इस बात जची हुई है कि ऐसी परमात्मा की प्राप्ति भी ऐसे ही है, पर उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं की तरह वो नहीं है। इनको तो प्राप्ति अप्राप्ति दोनों है, और दोनों में अप्राप्ति मुख्य है। उसमें अपनी धारणा से अप्राप्ति प्राप्ति है, परंतु उसकी प्राप्ति मुख्य है। क्यों? स्वतः स्वाभाविक सबको सदा प्राप्त है, अप्राप्त हो ही नहीं सकता। सब देश में, सब काल में, सब वस्तु सब व्यक्ति में है, उसकी अप्राप्ति कैसे होगी? उस तरफ दृष्टि नहीं है, परमात्मा की तरफ दृष्टि न रहने से वो अप्राप्त देखता है, ख्याल न होने से। तो वो है प्राप्त। तो सहजावस्था उत्तम क्यों है? कि वो स्वतः सिद्ध है, जो है कभी उसमें परिवर्तन हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। ये जो पहले परिवर्तन नहीं था, परिवर्तन नहीं है, अगाड़ी परिवर्तन नहीं होगा, ये तो देश एक काल को लेकर के है, समय को लेकर। वह समय से अनुच्छिन्न गया, समय से वह परिवर्तन नहीं पड़ता, उसमें है जो का जो रहता है। तो स्वाभाविक है वो। इस वास्ते अगर ये बात समझ में आएगी, वो स्वतः स्थित है, हमारे को नित्य प्राप्त है, तो फिर ये जिंदर नहीं रहेगा भाई मैं पात्र हूं कुपात्र हूं अपात्र हूं, और कब हो कैसे होगा वो है। इसको शास्त्र में सुगम भी माना है, सन्मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र का ध्यान बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, स्वतः है, सब है। ये अनंत ब्रह्मांड है, ये तो नहीं है, और वो है। तो ये भगवान का नहीं है, ये भी भगवान है भी, वो भी भगवान है स्वतः सद, वो भी भगवान का स्वरूप है। और ये क्षण मात्र भी नहीं रहता, हरदम परिवर्तन होता है, ये भी भगवान का स्वरूप है, दूसरी चीज है नहीं। मैं सर्वमिदं प्रोक्तम् श्रुते न, सबका सब भगवान ही पराया हुआ है। जैसे सूत के मणिया बनाए, सूत की माला, सूत के प्रवाह, सूत सूत है, ऐसे है ये चाहे बरसात में सब जितने भाव सब मेरे में है, सब प्रयोग है। मत्ता पर परम नान्य, मेरे साथ कुछ है ही नहीं। तो परमात्मा तत्व है, वो स्वाभाविक प्राप्त है सबको। इस बात से उत्तम सहजावस्था, इस सहजावस्था प्राप्त है सबसे उत्तम है, क्योंकि स्वतः है वो ही उत्तम। इस बात से कहा कि ये असहज है ना, नहीं अस्वाभाविक है, इसमें हम बैठे हैं, इस बात से उसको उत्तम अवस्था कहते हैं। उत्तम अदम क्या होता अवस्था, अवस्था अतीत अवस्था है वो। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाएं होती है, ऐसे मूर्छा और समाधि भी होती है, पर सहजावस्था इस अवस्था की तरह नहीं है। वो सहजावस्था इन सब अवस्थाओं में भी है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, और इस अवस्थाएं रहित सब है जो माया तत्मेदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्ति ना अव्यक्त मूर्ति ना माया इदम सर्व तत्व निराकार रूप से भगवान कहते हैं मैं सब में परिपूर्ण हूँ। तो ये सब में है जो गत है आदि अनंत जग अनंत के सारे कार्य सोए जय जीव और न तो धरे प्रकट हो जाए नहीं सकता ही प्रकट हो जाते हैं तो प्रकट हो जाते हैं तुम तो होते हैं खम्भे में प्रकट हो गए तो खम्भे में भगवान आए थोड़ी रहे वो थे ही प्रकट हो गए इस वास्तव अवस्था अपने कोई हलचल को इंद्रियों की मन बुद्धि कुछ हलचल न रहेगी तो उसमें स्थिति अपने आप की स्वतः ही है स्वाभाविक इस बार तो सहज अवस्था कहते हैं वो तुम्हारा सहज अवस्था सहज हमारी से ही होगा घटी में सहज करे मन सेवा घटी में देवा और घटी में सहज करे मन सेवा सहज स्वाभाविक है जो स्वाभाविक ये अस्वाभाविकता है जो संसार में शरीर में जो अपनापन दिखता है ये अस्वाभाविक है मतलब ये रहेगा नहीं था नहीं वो रह सकता नहीं और वो रहेगा रह गया है रहेगा रहता है रहता था ये तो काल को लेकर के है काल ही उसके अंतर्गत है वो है उसमें तीन काल नहीं है देश नहीं है ये दिशाएं नहीं है दसों दिशाएं ये वो है तो ये सहज है स्वाभाविक है स्वतः सिद्ध है इस बार गीता का सतय सनय रूप रमेद बुद्धिया दृष्टि गृहितया धैर्य पूर्वक बुद्धि से सनय सनय उपरमेत उपराम हो जाए तो उपराम होने से जो संसार का संबंध है बुद्धि के साथ वो संबंधों सहज उपर विरोध नहीं करे बंद नहीं करे कोई नया कुछ करे नहीं ऊपर उपराम हो जाए मानो ना अच्छा समझे ना बुरा समझे ना हटाना है ना लाना है नहीं वो से करते ना अर्थ न अकृते नहीं न करने से मतलब है न करने से मतलब है ऐसे उदासीन उदासीन हो गुणी यो ने विचार लेते उदासीन की तरह आसीन है उदासीन हो गए तो बेटा इस वास्ते उपनाम हो जाए निषेध नहीं करे उपनाम निषेध करने से सत्ता आती है जिसका निषेध करते हो उसकी सत्ता आती है कोई है तभी निषेध करते हो अब है नहीं है कोई मतलब नहीं अपने उपराम अपने किसी समझ नहीं होगा धैर्य उद्बुद्धि बुद्धि में है जल्दीबाजी ना करे न हो तो उगता में नहीं धैर्य पूर्वक बुद्धि से विचार करे आत्मसंस्त मन कृत्वा न किंचित चिंतित एक परमात्मा ही परमात्मा है ऐसे में से कुछ भी चिंतन न करे चिंतन करेगा तो सहज अवस्था नहीं रहेगी वो कृत्रिम अवस्था हो जाएगी तो न किंचित भी चिंतित कुछ भी चिंतन ना उपराम हो जाए तो उपराम में क्या है राग द्वेष नहीं होते राग द्वेष होते उपृति नहीं हुई राग द्वेष तो इससे परिपंथ में शत्रु है तो वृत्तियों में भी राग द्वेष न करे चिंतन में भी राग द्वेष न करे और उपराम हो जाए उपराम हो परिश्वर परिपश्चिन ऊपर बुद्धि आत्मनिशया परिपश्चिन सर्वतो मुक्त संशया सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्यया यात्मनिशया परिप्रसन्न परमेद बोल सर्वथा मुक्त संशय सर्वथो मुक्त संशय। सब परमात्मा ही परमात्मा, शब्द भी ईश्वर रूप है, फलों जाकी जैसी भावना कैसे ही फल हो है वो परमात्मा ही परमात्मा। जैसे समुद्र में गहरा उतरे तो पानी पानी है पानी गई, और उतरने वाले में बर्फ का ही घड़ा भरा होगा, बर्फ का घड़ा पानी से भर करके समुद्र में डाल दे, वो जावे नीचे चला जाए तो सब जगह जल गए, बाहर के आग जलेंगे, भीतर के आग जलेंगे, खुद के आग जलेंगे, तो बहिर अंतस्थ भूता नाम और चरम अचरम एव चर और अचर वो भी है, बाहर भी वही भीतर भी वही वही होगा परिपूर्ण। जब बर्फ के शिला में बर्फ बर्फ बर्फ बर्फ वो शिला समुद्र में तो बाहर भीतर शब्द एक इस तरह से परमात्मा परमात्मा ऐसे धीरे करे कुछ चिंतन ना करे, चिंतन कर तो क्रिया होगी, क्रिया होने में उस कार्य हो जाएगा, स्वतः सिद्ध तत्व है। ये ठोंकार से बाहर निकाल तो संकल्प या पीछे में कई संकल्प हो ऐसे करने से दो तीन चार बार करके ऐसे कर चुप हो जाओ तो फिर कोई संकल्प रहे भीतर में, भीतर का संकल्प मिटाने की प्रसन्न ध्यानूंगा प्राण से योग दृष्टि मिलेगा प्रसन्न बया बाहर सास को छोड़ दिया और छोड़ दे फिर बाहर ही छोड़ दे तो वृत्ति बड़ी शांत हो जाती है। और कभी संकल्प रूप ज्यादा हो तो नेत्र से ही होगा नेत्र में तो ये दिखता है जितना संसार हमारा टुकड़ा कुतलो फिर सो हो जाए तो साझा अवस्था सुते थी सुते पक्षी उड़ता है ये उड़ता करके ऊपर जाकर नहीं हो जाता फिर पक्षों को नहीं हिलाता ऐसे परमात्मा में स्वतः स्वाभाविक हलचल रहित ऊपर अमित बुद्धिहित रहते आत्मशस्त्र मन कृत्व न चिंतित तो आत्मन क्या करके वो है समान करके उसमें चिंतन ना करे बड़ी शांति बड़ा आनंद बड़ी मस्त कहते घृणा हो जाए तो कौन है तो उसकी परवाह नहीं करे ये नहीं कि मिट जाए नहीं कि रह जाए कुछ नहीं जैसे हवा आ जाए तो आ जाए चली गई चली गई बस ऐसे कोई फूरना होगी तो हो गई ना राग करे ना द्वेष करे अच्छी फूरना का राग भी ना करे और बुरी बड़ी का द्वेष भी करे ये कहां से बात याद आ गई अपने मतलब नहीं उससे अपने मतलब प्रभु से जो कुछ आ जाए चले जाए तो फिर वो समुद्र के ऊपर से लहरा चलती है पर भीतर समुद्र गंभीर रहता है इस तरह से लहर मुझे गंभीर अनुभव हो जाएगा संदेश नहीं ऊपर अमित उपराम हो जाए द्वेष नहीं करे हटावे नहीं बनावे नहीं उपराम हो जाए तो उपराम में संबंध विच्छेद हो जाता है किन चिंता चाहती कुछ भी चिंतन न करे तो स्वरूप में स्थिति स्वतः हो जाती है स्वतः हो जाती नहीं स्वतः है उसका अनुभव हो जाता है स्वरूप में स्वतः स्थिति है उसका अनुभव हो जाता है उसे तोड़ने से चंचलता मन रहने से उसको जान नहीं सकते उस समझ में नहीं आती जब शांत हो जाए तो उसमें स्वतः स्थिति है ये बाहर है इस हलचल उस तत्व में हलचल नहीं है, है सब में है स्वतः है स्वाभाविक जैसे समुद्र है भरा हुआ इसलिए परमात्मा सब अनंत ब्रह्मांड भरे हुए सब में परिपूर्ण शाम शांत सदघन चिदघन आनंद घन ऐसी भावना करके स्थिर हो जाए तो स्थिर वो स्वतः होगा अंतकरण और भीतर में जो स्थिर रूप है उसका अनुभव हो जाएगा। यही तेरी जतः सर्गो ये शांत साम्य से तक माना जिन लोगों का साम्य में समतावस्था में स्थित स्थित हो गया है उन लोगों ने संसार को जीत लिया क्योंकि संसार ये गुणों की जो अवस्था होती है हलचल की विषम गुण होने से हलचलता होती है तो वो हलचलता हलचल है ही नहीं एक शाम शाम प्रकृति में क्षोभ होता है उससे संसार पैदा होता है तो वो क्षोभ से रहित हो जाए स्वतः ही संसार लीन हो जाएगा शोभ सने सनई प्रकृति की विषमावस्था में संसार होता है प्रकृति की साम्यावस्था में प्रलय होता है और परमात्मा की साम्यावस्था में मुक्ति होती है उसे विषमावस्था में संसार होता है तो विषम शांत होता है और ये रहता नहीं ये सब लीन हो जाता है उस शांत अवस्था में लीन होगा उससे ही पैदा होगा उससे लीन हो जाएगा समुद्र से तरंग हो समुद्र में लीन हो जाए समुद्र है जो कह तुम रहा ऐसे है सो सुंदर है सदा और नहीं सो सुंदर ना है तो नहीं सो परगट देखिए है सो दिखे ना है सो सुंदर है सदा नहीं है ये नहीं है ये संसार ये नहीं है एक शब्द भी नहीं ठहरता गंगा जी के प्रभाव से तेज प्रभाव है ये इतना तेज है कि दिखता ही नहीं समय लगन पर दिखता बाल्यावस्था हुई जवान अवस्था हुई वृद्धावस्था हुई रोगी अवस्था हुई निरोगी अवस्था हुई अवस्था क्या हो बदलता है बदलता है बदलने के क्रम को ये अवस्था कहते हैं उत्पत्ति और विनाश होता है उस प्रकृति का नाम ही स्थिरता है उत्पन्न हुई पर स्थिर है फिर अनाय हो जाएगा तो स्थिर अवस्था नहीं है वो बैठे अवस्था है निरंतर मौत की तरफ जाने की अवस्था उसको स्थिर कहते हैं उत्पत्ति स्थिर और श्रृंगार उसमें है जो सहज अवस्था स्वाभाविक ऊपर नीचे बाहर भीतर सब यही परमात्मा परमात्मा जो कुछ याद आ जाए स्मरण आ जाए जो सुनने में आ जाए जिस विषय का जो पदार्थ आ जाए उसमें कोई विचलित नहीं हो वो है वो ही है किम भद्रम किम अभद्रम क्या बढ़िया क्या घटिया वही तैसी वस्तु लोकियत ऐसा ये साम्य स्थित माना मन साम्यावस्था स्थित हो गया तो मन कहने का था बुद्धि भी है अंतर सब है पूरा है कोई मनोबुद्धि मन बुद्धि से अहंकार मन भीतर में क्षमता आ गई राग द्वेष अर्घ शोक ठीक बेठीक अनुकूल प्रतिकूल सुख दुख ये नहीं तो निर्दोष ही समम ब्रह्म तस्मात मृण था निर्दोष और सम ब्रह्म निर्दोष और सम हो गया मन तो मन उस परमात्मा से तो हो गया है इस बात कहा कि ध्याय तो विषयान चित्तम विशेष विचित विषयों का ध्यान करते विषयों में आसक्त होता है माँ मनुष्य वर्तन नित्यम मई एवं परवे लिए थे भगवान का चिंतन कर भगवान ने लीन हो जाते मन की सत्ता ही नहीं थी अलग तो तत्व ही है ही नहीं शुद्ध तो है ही नहीं तो आत्म संस्तु मना कृत न किंचित विचित बड़ी शांति बड़ा आनंद स्वतः सिद्ध को और चाहे सब एक कोई गुण है सहज अवस्था स्वाभाविक नारायण नारायण।